signaaltje van boven. Even een steuntje in de rug. Vandaag gaan we het hebben over die hemel op aarde. Hoe kunnen we dat met elkaar creëren? We gaan eruit werken vanuit het Onze Vader. Dat wordt een hele mooie insteek die Gerbrand straks aan ons uit gaat leggen. Maar een mooie manier om met elkaar te kijken hoe wij de hemel op aarde met elkaar kunnen maken. Voordat we de dienst gaan beginnen, wil ik jullie graag meenemen in gebed. Om ook God te vragen of hij bij ons wil zijn bij deze mooie dienst. Willen jullie met me meebidden? Heer, dank u wel dat we hier vanmorgen weer bij elkaar mogen komen. Heer, dat we op zoek mogen naar u. Maar Heer, we moeten u niet zoeken daarboven in de hemel. We mogen u vinden, hier op aarde. Door te mogen zijn zoals Jezus, mogen wij stralen. En daarmee creëren wij een stukje hemel op aarde met elkaar. Heer, wilt u ons vandaag verrijken in deze dienst? Wilt u ons vullen met de mooie muziek, met de woorden, met de uitleg die we krijgen? En wilt u ons daarin helpen steeds wat meer te kunnen doen voor deze mooie aarde? En Heer, als we hier gekomen zijn om alleen te luisteren of even tot rust te komen, ook dan is het goed. Alles mag er zijn. Alles in uw hogere doel, wat voor een doel u met de aarde heeft. Wilt u met ons zijn deze dienst, maar ook zometeen met de kinderen die naar hun eigen programma gaan. En met de kinderen van X-Point die inmiddels al naar hun eigen programma toe zijn gelopen. Heer, wilt u met ons allen zijn en door ons heen werken, zodat we een hele mooie dienst met elkaar mogen beleven vandaag. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. We gaan het dus hebben over iets doen voor elkaar. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi moment om niet aan het einde van de dienst, maar nu alvast even met de collecte bezig te gaan. Vaak als je denkt, ik doe iets voor een ander, denk je ook heel klein. Maar met een collecte kunnen we ook heel groot bezig zijn. En ook de mensen waarvoor we gaan collecteren, die zijn heel groot bezig. We collecteren, ik moet even goed naar de naam kijken, anders spreek ik het verkeerd uit. De Sorsa, daar staat hij. Want in Afrika komen er iedere dag 10.000 christenen bij. Prachtig om te horen. Maar ook die mensen willen graag verrijkt blijven door het woord van Jezus. En nu hebben ze hier behoefte aan meer Bijbeluitleg. Maar ze hebben ook behoefte aan vaste mensen die in dienst zijn om dit programma heel mooi te krijgen. Dus graag wil ik jullie uitnodigen om me hieraan te geven. En ik wil de collecte vast nu rond laten gaan. Shout your name. ander begin eigenlijk van de dienst zo. Maar ik denk wel heel mooi. Want we zijn gelijk allemaal in de gedachte om met elkaar iets voor elkaar te mogen doen. We gaan zometeen zingen met elkaar. En ik zei het net al even. We gaan zometeen vanuit het Onze Vader verder met de gedachte van een hemel op aarde. Het eerste lied wat we zometeen ook met elkaar zullen zingen is het Onze Vader van Ellie en Rickert. En er wordt al heel enthousiast meegezongen vanaf het begin. Fijn om te horen. We gaan twee liederen zingen. De eerste dus het Onze Vader. En het tweede lied is Hoor de roep van de koning. In de Veenhardkerk zijn we gewend om bij het zingen te gaan staan. Dus ik wil jullie vragen te komen staan. Dan is voor de kinderen het moment gekomen om naar hun eigen programma toe te gaan. We hebben vandaag twee programma's. Voor de jongste kinderen van 0 tot 4 die nog niet op school zitten, de Veenhard Kruimels, die mogen vandaag mee met Ilse en Veerle. Ilse en Veerle, willen jullie even gaan staan? Oh, kijk, we hebben een hele andere nu. Jij bent er vandaag bij? Kijk. Dankjewel. En dan hebben we de Veenhard Kids. En die gaan vandaag mee met Gerike, Arwin en Marieke. Willen jullie even gaan staan? Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Die mogen zo hun jas aandoen en even verzamelen in de hal. Dan gaan ze met elkaar naar hun eigen programma toe. Als de kinderen zometeen weg zijn en het weer wat rustiger is, dan zingen wij straks nog één lied met elkaar, Heerser over alle dingen. Mogen de kinderen naar hun eigen programma. Zullen wij met elkaar gaan staan om het volgende lied te zingen. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft u. Dan is nu het moment om de Bijbel te openen. We lezen vandaag een stuk uit het Nieuwe Testament, uit Matteüs. Matteüs 6, vers 9 tot 13, waarin Jezus eigenlijk het Onze Vader leert aan zijn leerlingen. Jullie kunnen meelezen via de beamer. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Gerbra. Dankjewel, Esther. Mooi begin van de dienst zo. En Esther heeft al uitgelegd, we zitten in het jaarthema, we hebben het Onze Vader gelezen. Het gaat vanochtend niet over gebed, het gaat over een vernieuwde aarde. En hoe die link ligt, dat ga ik straks wel uitleggen. Ik wil beginnen met een filmpje. Het is een filmpje waarin het gaat over uitgestorven dieren. En dan stel maar, het is eigenlijk een filmpje waar niet gesproken wordt. Er komt één Engels woord in voor, dat is extinct. Dat betekent uitgestorven. Ga maar kijken. Dankjewel, Willem. Het filmpje raakte mij. Beelden van uitgestorven dieren. En schepping is een onderwerp wat sowieso dicht bij mezelf ligt. Maar dit is de combinatie in dit filmpje van schoonheid. Een prachtige dieren, de natuur is ongelooflijk mooi. En tegelijkertijd verlies. Alles wat je in dit filmpje voorbij ziet komen is wat er nog over is van die dieren. We gaan ze nooit meer zien, we gaan ze nooit meer bekijken, we gaan ze nooit meer onderzoeken. Dit was het. Het is voorbij. Mij raakt dat filmpje. En wat doet zo'n filmpje met jou? Raakt het jou? Word je er verdrietig van? Of boos? Want het kan toch bijna niet dat zoiets je niks doet? Maar misschien voel je de buil hangen. En denk je, daar komt weer zo'n verhaal over milieu. Weet ik dat, zo'n linkse preek. Moet dat nou weer allemaal? En laten we eerlijk zijn, dat is een vraag die we wel moeten stellen. Want wat we net in het filmpje gezien hebben, diersoorten die verdwijnen, schoonheid die wegvalt, heeft alles te maken met onze manier van leven, met uitputting, met vervuiling, met vernieling van deze aarde. En dat heeft te maken met het feit dat wij leven in een hele consumentistische maatschappij, waar we leven voor onszelf, om te kopen, om te hebben, om te genieten. En ik weet dat er een heleboel mensen zijn die oprecht proberen een verantwoord leven te leiden. En dat weet ik ook. En tegelijkertijd weet ik hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om je te onttrekken aan de samenleving waar je onderdeel van bent. En Dat voel ik elke keer als je met die zakken plastic naar de weg gaat. Weet je, dan hang je ze op en dan heb je het keurig allemaal gescheiden, ingezameld. Maar hoe maak je die zakken plastic kleiner? Hoe wordt dat minder? Hoe onttrek je aan een samenleving die stromen dat soort afval produceert, hoe graag je het ook wil? Mij lukt het in elk geval niet. En onder dat consumentisme van onze samenleving zit natuurlijk uiteindelijk hebzucht en egoïsme. Het geloof dat deze wereld uiteindelijk is voor ons en voor ons plezier en voor de happy few in het Westen. En dat brengt ons dan uiteindelijk bij de vraag: wat is een mens? En wat is onze rol hier op aarde? En welke verantwoordelijkheid hebben wij ten opzichte van de schepping, ten opzichte van de toekomst, onze kleinkinderen, ten opzichte van onze medemensen, ten opzichte van God? Ons consumentisme slaat diepe wonden bij mensen op andere plekken in de wereld en bij deze schepping. Vanmorgen geef ik je een antwoord op het filmpje dat je net gezien hebt. Een weg om te gaan. Geen antwoord dat blijft hangen in verdriet of in boosheid. Ik ga je vanmorgen ook niet opzadelen met een heleboel links idealisme. Ik verkondig vanochtend goed nieuws. En wat dat bij jou losmaakt. Een hoopvolle weg om te gaan. Esther heeft net Onze Vader gelezen. We hebben het samen gezongen. En dat Onze Vader is een van die basiselementen van het christelijk geloof die alle christelijke tradities over de hele wereld met elkaar delen. En dat heeft iets heel moois. En je kan het, als je zelf christen bent en christelijk bent opgegroeid, op verschillende manieren hebben meegekregen. Je kan het domweg hebben meegekregen als een gebed wat je geleerd hebt te bidden. Of wat bij jou thuis aan tafel gebeden werd, of wat in de kerk gebeden werd. Wat je zelf hebt leren bidden. En dan is het ook een gebed wat een heel warm, vertrouwd gevoel kan oproepen. Je voelt je opgenomen en gedragen in die breedte van de kerk. Als je meer uit een protestantse traditie opkomt, dan ben je misschien vertrouwd met de gewoonte om het Onze Vader uit te werken, zeg maar zinnetje voor zinnetje, gebed voor gebed, en als een soort catalogus. Dat alles wat je maar kan bidden wel ergens onder een van die zinnetjes van het Onze Vader valt. En wat je dan krijgt is een ongelooflijk diepgaand en breed onderwijs over gebed. Waarin je heel veel leert over prioriteiten in je gebedsleven en de volgorde waarin je bidt. En allemaal buitengewoon waardevol. Maar wat opvalt is als je kijkt, ook als ik naar mezelf kijk, van hoe heb ik het Onze Vader nou meegekregen, dat het uiteindelijk in de manier waarop wij er in het Westen mee omgaan, heel sterk, ik noem maar vergeestelijkt is. Dus een manier van bidden die hele gaat over mijn ziel en God. En dat doen wij überhaupt heel snel met geloof. Het gaat over mij en mijn ziel en mijn zonde. En dat is natuurlijk ook wel heel gemakkelijk. Als je in een consumentistische maatschappij leeft, is het heel fijn om hoog te kijken, want dan hoef je namelijk niet om je heen te kijken. Een collega van mij die vertelde een keer over de tijd dat hij werkte in Chili. Hij was daar in Chili om les te geven aan studenten in theologie. En hij vertelde dat hij daar college aan het geven was over een of andere oud-testamentische profeet. En hij zou les geven over gerechtigheid. En hij had een prachtig verhaal voorbereid dat wij allemaal zondig zijn tegenover God en dat we ons moeten bekeren. En dat Jezus voor ons gestorven is en dat wij nu mogen leven in Gods gerechtigheid. En hoe fantastisch het was dat het goed was tussen God en ons. En hij had de aantekening gemaakt, college goed voorbereid, en was met zijn koffertje door de hoofdstad van Chili onderweg naar de collegezaal. En hij vertelde, toen ik onderweg was naar die collegezaal, toen kwam ik langs een plein. En op dat plein was een demonstratie aan de gang. Er waren allemaal vrouwen. En dat waren moeders van wie de zonen waren verdwenen tijdens de dictatuur. Hij was daar toen Pinochet daar aan de macht was. En die vrouwen stonden op het plein en zei, die vrouwen hadden allemaal een bord in de hand, en op dat bord stond één woord: gerechtigheid. En hij zei, op dat moment drong het in één keer tot me door. Dit is waar gerechtigheid over gaat. Gerechtigheid is hier in Chili niet een soort heerlijk geestelijk ding tussen mij en God. Dat gebeurt hier gewoon op straat. Daar gaat het over. En hij kon zijn aantekeningen weggooien en hij kon een nieuw verhaal bedenken. En ik had zelf een soortgelijke ervaring toen ik een keer een boek las over het Onze Vader. En toen ging het over die bede, vergeef ons onze schuld. Ilse, mag ik het Onze Vader plop? Dat is een van de zinnetjes in Onze Vader waar het meest over gesproken is. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En ik kende dat uit de christelijke opvoeding die ik heb gehad. Vooral vanuit lange en ingewikkelde discussies over vergeving. En Jezus zegt dat we pas vergeven worden als we anderen ook vergeven. Maar mag je zomaar aan iedereen vragen om alles maar te vergeven? Moet je dan zomaar ergens overheen stappen? Moet je alles dan maar vergeven? En hoe werkt dat dan bij hele erge dingen? En dat is ook een hele ingewikkelde discussie. Maar in dat boek vertelde die man dat de vroege kerk, de eerste christenen, dit vooral heel letterlijk namen. Namelijk dat het gaat over het vergeven, het kwijtschelden van schulden. En dat zij zeiden, als God ons zoveel vergeven heeft, dan kunnen wij mensen elkaar niet in een financiële wurggreep van schuld houden. En schuldproblematiek was in die tijd heel groot. Dus het vergeven van schulden, het kwijtschelden van schulden, was een groot ding. Het was nooit bij me opgekomen om die bede zo te lezen. Maar generaties christenen zijn er zo mee omgegaan. En ik denk dat het waar is. Want als Jezus preekt over het goede nieuws, dan legt hij heel vaak de link met het jubeljaar. Het grote feest, 1 keer in de 50 jaar in Israël. En dan gaat het ook over het kwijtschelden van alle schulden, het vrijlaten van alle slaven. En als je kijkt naar de allereerste christenen, die hadden alles gemeenschappelijk. Dat is de overtreffende trap van het kwijtschelden van schulden. En als je dan in deze wereld om je heen kijkt, en je weet hoeveel mensen er in allerlei vormen van slavernij of prostitutie terechtkomen vanuit een schuldenproblematiek. En als je kijkt hoe heel veel ontwikkelingslanden gebukt gaan onder miljarden en miljarden schulden bij het Westen, waardoor ze nooit echt tot ontwikkeling kunnen komen, houden wij met onze westerse cultuur deze hele wereld in een financiële wurggreep. Ja, en wat betekent dit gebed dan? Vergeef ons onze schulden. Zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is. En het was voor mij alsof er een gordijn openging en de persoon van Jezus en het goede nieuws nog weer veel groter werd. Dat goede nieuws, het evangelie van Jezus, heeft ook sociale, heeft ook economische consequenties. En dat geldt voor elke bede in het Onze Vader. Het is onze Vader, niet mijn Vader. Dit gebed zet je vanaf het allereerste begin, schouder aan schouder, met al die andere miljoenen, miljarden christenen die dit bidden. En als wij bidden, uw koninkrijk komen, dan is dat niet een soort vaag gebed over de wederkomst ooit eens. Dan gaat het in de allereerste plaats dat Gods nieuwe wereld van vrede en recht en barmhartigheid hier op aarde komt. En als wij bidden, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben, gaat het over echt brood. En je kan niet bidden, geef mij vandaag het brood dat ik nodig heb, zonder direct betrokken te zijn op die miljoenen mensen die gisteren geen brood hadden. En als wij bidden, verlos ons van het kwaad, dan gaat dat niet alleen maar over dat ik niet tot zonde word verleid. Maar dan gaat het ook over de kwaad in deze wereld dat zich manifesteert in aanslagen, in haat, in oorlogen, in corruptie, in diepe en intense armoede. En dat we daarvan verlost worden. En dat wordt nog duidelijker als je ziet dat als Jezus dit gebed geeft, dat hij het ook leeft. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Word verhoord. Als Jezus met een paar broden en visjes 5000 mensen te eten geeft. En de overvloed laat zien op Gods gebed. En verlos ons van het kwaad. dat wordt verhoord bij elke demon die Jezus uitdrijft. En vergeef ons onze schulden. Wordt verhoord bij elke zondaar die vergeving vindt bij Jezus. Bij elke tollenaar die leert delen. Het wordt verhoord bij elke bedelaar die rijkdom vindt. Het Onze Vader is Jezus' eigen gebed. Het is het gebed voor het slagen van zijn missie. Namelijk het brengen van Gods Koninkrijk. Op aarde, zoals in de hemel. En hoe ligt die link dan? Dat filmpje wat we aan het begin gezien hebben. Zoals ik zei, zeg maar, als je over dat filmpje gaat nadenken en die uitgestorven diersoorten ziet en het raakt je, dan brengt het je uiteindelijk bij de vraag, wie is de mens? En wat is onze verantwoordelijkheid? En helemaal in het begin van de Bijbel staat dat wij als mensen gemaakt zijn naar Gods beeld. Dat is een grote uitspraak. Dat betekent, daar proef je iets in hoe waardevol je bent in de ogen van God. Er zit iets in dat jij gemaakt bent om heel dicht bij God te zijn en verbonden met hem. Maar het betekent ook dat wij er zijn om hier op aarde God te vertegenwoordigen. Om hem te laten zien. En dat krijgt vorm in de opdracht die God aan het begin mensen meegeeft. En wij zijn gemaakt en wij hebben de opdracht gekregen om deze wereld om ons heen in cultuur te brengen, te ontplooien zoals God dat gewild zou hebben. Met zijn vrede, met zijn recht, met zijn barmhartigheid, met zijn liefde, met zijn wijsheid, met zijn geduld en met zijn vreugde. Niet leven gericht op onszelf, als consumenten, bezorgd om onze eigen toekomst, om onze eigen carrière, om ons eigen huis, om jouw bankrekening, om jouw buik, om wat dan ook. Maar om met open handen door deze schepping te gaan, zijn zorg te verwachten en te leven voor de schepping en voor God. En het Onze Vader is het gebed voor het slagen van die opdracht. En dan ga je ook weer proeven vanuit het Onze Vader wie Jezus eigenlijk is. Want Jezus is de mens zoals God die ooit bedoeld had. Hij leeft de scheppingsopdracht die God aan de mensen meegeeft. En in de bergreden, waar het Onze Vader onderdeel van is, roept hij ons allemaal, alle mensen in de wereld, ook ons vanmorgen, terug naar onze oorspronkelijke roeping. Om weer de mens te worden, zoals ze ons ooit bedoeld had. En hij deelt daarin zijn eigen gebed met ons. Wat we samen met hem mee kunnen bidden. En dat betekent dat als wij samen het Onze Vader bidden, dat ook altijd een moment van bekering is. Een moment dat we samen op de knieën gaan en zeggen, Heer onze God, wij willen niet meer leven als consumenten. Niet meer gericht op onszelf. Maar wij willen weer de mensen worden zoals u ons ooit bedoeld heeft. We willen leven voor u en voor de wereld om ons heen. En het brood en alle andere dingen die wij vandaag nodig hebben, daarvoor geven we ons vol vertrouwen over aan u. En met dat we beseffen dat dit Jezus' eigen gebed is, wat hij hier met ons deelt, wordt het ook heel persoonlijk. Dat betekent dat je met het uitspreken van het Onze Vader, dat je met het uitspreken van het Onze Vader je verbindt met Jezus. En verbindt met zijn missie. Je gaat als het ware naast hem staan. En je wordt één met hem. En dat trekt je ook uit jezelf. En het richt je op wie hij is. En daarmee verbind je je ook krijg je ook gevoel voor de stijl van Jezus. Als Jezus de bergreden uitspreekt en het onze Vader aan ons leert, dan proef je ook dat hij een totaal nieuwe stijl van leven neerlegt. De bergreden legt een stijl van leven neer waarin we leven als offer. Het tegenover het leven als consument, een leven gericht op jezelf en je eigen geluk en de wereld die voor jou is, legt Jezus een stijl van leven neer waarin je leeft als offer. Waarin je jezelf weggeeft voor die ander en voor de schepping en voor God. En dat is niet een slappe manier van jezelf wegcijferen, want de bergreden is de meest krachtige preek die ooit gehouden is. En Jezus was zelf een buitengewoon krachtige persoonlijkheid. Maar als je proeft in die bergreden kracht, dan zit dat erin. En laten we teruggaan naar het filmpje. Wat is die kracht van dat filmpje? Dat is dat je iets van die schoonheid proeft die in de schepping zit. En dat je proeft hoe mooi de wereld is als die opbloeit en hoeveel pijn het doet als het kapot gaat. Nou, dat is eigenlijk ook waar Jezus zijn bergreden mee begint. Namelijk bij ons vertellen dat het echte geluk ligt in een leven dat gericht is op gerechtigheid, op barmhartigheid, op vrede stichten. En dat de mensen die zo leven, dat de mensen zijn die het echte geluk gaan vinden. Dat is wat Jezus in de bergreden, waar hij mee begint. En dat is de stijl die je ook proeft in het Onze Vader. En een van de belangrijkste lessen die je kan leren in het christengeloof over bidden, is dat bidden nooit God verandert. Bidden verandert jou. En dat gebeurt ook in het Onze Vader. Het Onze Vader verandert God niet. Maar het Onze Vader is een gebed dat de kracht heeft om jou te veranderen van een consument in een offer. Omdat in het Onze Vader het refrein klinkt van de bergreden. Namelijk, zoek eerst Gods Koninkrijk. En al die andere dingen, die worden je geschonken. Het Onze Vader steeds weer bidden, is steeds weer die beweging maken van consument zijn naar leven als een offer. En daarmee word je onderdeel van die beweging die Jezus op gang brengt. En die beweging die hij op gang brengt van Gods Koninkrijk op aarde, zoals in de hemel, is een beweging die tegen allerlei andere krachten ingaat. Een beweging die tegen de hebzucht en tegen het egoïsme en tegen het consumentisme ingaat. Een beweging die ingaat tegen de stromen plastic, de uitlaatgassen, tegen de lange lijsten met uitgestorven diersoorten in. En we weten allemaal hoe ingewikkeld dat is. Maar het is wel de beweging die Jezus op gang brengt. En daarin zit de hoop. En het bidden van het Onze Vader is je inschrijven voor die beweging. Onderdeel worden van die revolutie. En tegelijkertijd de resultaten daarvan volledig in Gods handen leggen. En wat het ons in elk geval leert, is dat als we het hebben over allerlei woorden als duurzaam en eco en groen en wat dan ook, dat niet dingen zijn voor hobbyisten, voor de bij. Maar dat leven voor een vernieuwde aarde en vernieuwde mensen, zeg maar, de focus is van het belangrijkste gebed dat we als christenen met elkaar delen. Dat het volop onderdeel is van het christelijk geloof en van het leven met God. En tegelijk is mijn ervaring dat wij dat allemaal ook beren ingewikkeld vinden. Als je dat filmpje aan het begin zet, ik zeg al, misschien voel je de buil hangen. Dat komt ook een beetje op in mijn ervaring als ik over dit soort dingen praat. En meestal is mijn ervaring dat mensen er ook een beetje nukkig en narrig van worden, een beetje bozig op reageren. Gedoe, gezeur, maar dit dan. En soms kun je ook in eindeloze discussies terecht van wat nou wel zin heeft en wat niet zin heeft en wat wel waar is en wat niet waar is. En volgens mij zit daar uiteindelijk onder dat we bij dit soort filmpjes, dat het een schuldgevoel ons oproept. Dat we gelijk ook die wijzende vinger voelen. En dat is natuurlijk ook ongemakkelijk. En hoewel het goed is om ook heel kritisch in de spiegel te kijken, moeten we ook tegen elkaar zeggen dat schuldgevoel ons nooit verandert. En zo'n filmpje, dat raakt je. Maar het dooft niet de hebzucht en het egoïsme die de bron zijn van ons consumenteren gedrag. En tegelijkertijd zet het filmpje ons wel op het goede spoor. Want het laat ons namelijk even proeven van de schoonheid van de schepping. Deze wereld is ongelooflijk mooi. En zit boordevol met potentie en mogelijkheden. En daar hebben we helemaal niets voor hoeven doen. Dat begint bij God. Dat hebben we allemaal zomaar ontvangen. En een van de meest vervelende dingen van onze consumentistische maatschappij is dat het ons zo opjaagt, ons zo vol maakt van onszelf, dat we daar bijna geen oog meer voor hebben. Geen oog meer voor de schoonheid om ons heen. Geen oog meer voor alles wat we mogen ontvangen. En hoe graag zouden wij met z'n allen daardoorheen willen breken. En niet alleen de schepping begint bij God. Ook de vernieuwing, de vernieuwde aarde en de vernieuwde mensen beginnen allemaal bij God. In de bergreden, in het Onze Vader, legt Jezus de weg neer naar een vernieuwde aarde en naar vernieuwde mensen. En hij roept ons op om weer de mensen te worden zoals God ons bedoeld heeft. Maar uiteindelijk, als je het verhaal van Jezus verder leest, was er niemand die in staat was om die weg samen met hem te gaan. Uiteindelijk ging Jezus die weg helemaal alleen. Hij leefde als offer. En hij werd een offer. En hij droeg onze schulden. En op dat moment droeg hij ook de wonden die op deze aarde geslagen zijn. Met hem ging deze aarde ten onder. Maar met hem stond ook een vernieuwde aarde op uit het graf. De vernieuwde aarde en vernieuwde mensen beginnen bij een open graf. Begin daar. Begin erbij dat je weer oog krijgt voor de schoonheid van deze wereld. Voor de schoonheid voor Jezus. Voor alles wat we van God ontvangen hebben. En de liefde en de aanbidding die dat bij je oproept, die hebben wel de kracht om jouw hebzucht en jouw egoïsme te doven. En dan kan jij een leven leiden als offer. Niet omdat het moet, niet uit schuldgevoel, niet gebukt onder een enorme berg idealisme, maar uit dankbaarheid en aanbidding voor hem. In het volle geloof dat de beweging die Jezus op gang zal hebben, zal leiden naar die nieuwe aarde. Dat is het hoopvolle antwoord op het filmpje dat jij in het begin gezien hebt. Laten we die weg samen gaan. Als toepassing. Ik heb best wel een tijdje nagedacht welke toepassing ik bij deze preek zou doen. En er zijn er namelijk ongelooflijk veel te bedenken. Want onze maatschappij heeft van allerlei dingen bedacht hoe jij als eenvoudig mens iets kan doen voor de schepping. Ja, ik heb al een paar dingen genoemd. Je hebt eco, groen, duurzaam, bio, zonnepanelen. Je hebt van alles en nog wat. Alleen waar ik helemaal geen zin in heb, is om in een eindeloze discussie terecht te komen over wat wel werkt en wat niet werkt en wat zinnig is en wat niet zinnig is. Weet je, daar maak ik mijn eigen keuzes van. En tegelijkertijd zitten wij hier met deze boodschap van Jezus. Dat hij ook gestorven is en opgestaan voor een vernieuwde aarde. En in de Bijbel, in Romeinen 8, komt het bij elkaar. Daar zegt de Bijbel dat de schepping zucht onder onze zonden. Maar ook dat de schepping vol verlangen uitkijkt, dat zichtbaar wordt wie Gods kinderen zijn. In de Bijbel kennen we de drie slag: profeet, priester, koning. Ik heb het op de samenvatting ook gezet. Dat zijn drie rollen die jij hebt. Een profeet is iemand die ergens de vinger bij legt, die aanklaagt, die aanwijst. Een priester aanbidt. Een priester aanbidt en offert. En een koning regeert namens God, zoals God het gewild zou hebben. En de uitdaging die ik jou en ons allemaal meegeef, probeer jij voor jezelf eens een antwoord te geven. Als je kijkt naar deze aarde, naar de schepping om ons heen, hoe geef jij invulling aan je rol als profeet, als priester en als koning? Mag je voor jezelf doen, mag je met je kring doen, mag je op allerlei manieren doen. Dat is de uitdaging die ik jou meegeef. Zullen we samen bidden? Grote, machtige God, we willen u aanbidden en u prijzen. Dat u de God bent die deze wereld gemaakt heeft. En we willen vertellen hoe ongelooflijk dankbaar zij zijn bij alles wat we van u mogen ontvangen. De ongelooflijke rijkdommen die in deze aarde verborgen liggen. De mogelijkheden die u erin gelegd heeft. En als we om ons heen kijken in de natuur, dan worden we geraakt door de schoonheid en we aanbidden. En we erkennen dat het uw schoonheid is die over deze schepping hangt. En we willen u aanbidden dat u deze wereld nieuw maakt, dat u alles nieuw maakt. En we willen knielen, Heer, naast uw Zoon, naast onze Heer. En we willen uw woorden en uw gebed leren bidden. Leg ze in onze mond, Heer, en vorm ons zo, Heer, dat uw gebed ons gebed wordt. Heer, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan samen luisteren naar een lied over het Onze Vader. God teaching. Dankjewel. Wij gaan samen het avondmaal vieren. En in het avondmaal zijn brood en wijn. En die twee samen symboliseren het offer dat Jezus is en was voor ons. Hoe hij zichzelf aan ons geeft. En we vieren dat voor mensen die zich er heel erg van bewust zijn dat ze zelf dat offer hadden moeten zijn, maar niet zijn. Maar die hun hoop en hun houvast zoeken in Jezus. En die vol van hem en gedragen door hem hier van tafel lopen in het volle verlangen om zo door hem omgevormd te worden. Tot een offer. Tot een leven als offer. Als je dat met ons mee kan zeggen, ben je van harte uitgenodigd om ook het avondmaal samen met ons te vieren. Voordat we dat gaan doen, zullen we ook samen bidden. En dan bidden we altijd het Onze Vader samen. Dat doen we nu ook. En ik wil je vragen daar deze keer bij te gaan staan. En om het samen te bidden, niet alleen maar als een warm en vertrouwd gebed, maar als onze geloofsbelijdenis van morgen. En we hebben een beetje gezocht, Esther en ik, van wat voor vorm van avondmaal vieren past nou goed bij het thema vanochtend. En we dachten, we moeten iets vinden, zeg maar, waarin we voelen dat het avondmaal ons niet heel diep in onszelf trekt. Wat ook heel mooi kan zijn. Maar dat het ons juist richt naar buiten, zoals het Onze Vader dat ook doet. Dus we hebben het volgende bedacht, als we straks staan en we hebben het Onze Vader gebeden. En we zeggen samen amen, we doen open. Kijk nou even omheen, naar de mensen die op dat moment om je heen staan. En wens elkaar de vrede van Jezus toe. Dan richt je op de ander. En dan vieren we daarna avondmaal zoals we dat gewend zijn. Duidelijk wat we gaan doen? Oké. Als je hier te gast bent, als je op een of andere manier het Onze Vader niet kent, dat is geen enkel probleem. Het wordt meegebeamd. Dus dan kun je gewoon met ons mee bidden. Zullen we samen naar God toe gaan? Grote God, Vader in de hemel, we komen bij u en we aanbidden u. U heeft ons gemaakt om te leven als offers. Heren, en uiteindelijk bent u zelf een offer geworden. Heren, om alles nieuw te maken. Onszelf en deze aarde. En daar willen wij u ongelooflijk voor bedanken. En als we straks avondmaal vieren, willen we ons dan zo vullen met uzelf en met uw geest. Dat u ons meeneemt in die beweging. En dat we werkelijk één worden met u. Heer, en we willen bidden het gebed dat u ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont. Laat uw naam geheiligd worden. Koninkrijk komen. Uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig zijn. En leid ons niet in verhoeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Aan u behoort het koningschap. De macht en de majesteit. Tot in eeuwigheid. Amen. Hé man, je staat helemaal alleen. Vrede van Jezus. Ja. Ik lees de paar versen die ik altijd lees als we het avondmaal vieren hier, over hoe Jezus het zelf heeft ingesteld. Want wat ik u heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Ze nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Het brood dat wij breken, is de eenheid met het lichaam van Jezus. Neem, eet en gedenk en geloof dat het lichaam van Jezus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker met wijn is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem, drink allen eruit en gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen vernieuwing van alle mensen en heel deze aarde. Dan mag je bij Esther een stukje brood halen en bij mij een slok wijn. En het werkt het beste als we van achter naar voren zo ronddraaien. Jezus leeft en ik met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven. Opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik opbouw. Jezus leeft en ik met hem. Jezus leeft en ik met hem. gaat in stervensnood, zal de levende mij geven. Als ik stil hem toevertrouw, u bent al waar ik op bouw. Jezus leeft en ik met hem. Jezus leeft en ik met hem. Jezus leeft en ik met hem. Zingen we het lied waar we het avondmaal mee afsluiten. Aan de maaltijd wordt het stil volgens mij. Ja. Een heel mooi lied, Toon de liefde van Jezus aan elkaar. We zijn bijna aan het einde gekomen van de dienst. En ik wil jullie uitnodigen voor een gemeentegesprek op 1 februari. Als je lid bent van de kerk, dan heb je dat via de mail ook al ontvangen. Ben je geen lid van de kerk, dan ben je ook van harte welkom. Want we hebben vandaag zulke mooie dingen ook besproken. Maar als je nou met opgroeiende kinderen zit, dan kom je ook met een heleboel vragen. De liefde van Jezus tonen, openstaan voor zijn liefde, openstaan voor het geloof. Maar hoe ga je daarmee om thuis? Bid je thuis aan tafel? Stel dat je kinderen het niet fijn vinden om mee te gaan naar de kerk, wat doe je dan? Of stel dat ineens de voetbaltraining op hetzelfde moment is dat er ook X-point is. Hoe ga je daar als ouders mee om? Misschien heb je vragen, misschien heb je al antwoorden, of ben je al door de fase heen en heb je mooie dingen om aan anderen mee te geven. Of misschien zijn de kinderen nog niet zo oud, maar komt die fase vanzelf. Dus iedereen van harte uitgenodigd om met elkaar mooi mee te mogen praten over dit onderwerp 1 februari. Dan heb ik nog één korte mededeling en dat is het bloemendoel van deze week. Wij geven als Veenhardkerk altijd bloemen aan iemand in de gemeente. De bloemen staan daar en deze week willen we ze geven aan Jan Steenbergen uit Meidrecht. Want hij heeft zich de afgelopen 40 jaar ingezet als vrijwilliger voor de protestantse gemeente in Meidrecht. Hij heeft daarvoor ook een mooie onderscheiding gekregen. De hoogste onderscheiding binnen de PKN. Een gouden speld met een briljant. En we willen hem graag hiermee feliciteren en bedanken voor al het goede werk wat hij de afgelopen 40 jaar heeft mogen doen. Normaal is dit het moment van de collecte. Die hebben we nu niet. Dus we gaan zo over naar nog een lied met elkaar zingen. Daarna wil ik jullie ook uitnodigen om nog lekker na te praten met elkaar, met een kopje koffie erbij. En na het lied zullen we ook nog de zegen van Gerbram ontvangen. Willen jullie gaan staan? Dan zingen we met elkaar het laatste lied. Ondertussen komen alle kinderen weer terug. Het is fantastisch om met God mee te werken in zijn koninkrijk. We hoeven dat niet alleen te doen. We mogen dat doen terwijl we gedragen worden door de zegen van God. En die zegen van God bindt ons ook samen. We hoeven niet alleen te doen, we mogen er samen in aan de slag gaan. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou alle dagen van je leven. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song. I've delivered.